bırak beni. Yeter aldattın, yeter bırak beni. Deli ettin artık, çek git, bu nasıl sevgi? Sen kendine aşıksın, sen yalancısın. Hatta sevişirken bile yabancısın. Sen kimsin, sen ne rahat insansın? Bırak, bırak benim için ne mümkün ayrılmak. Ben ayrılamam, sen beni bırak. Bırak, bırak. Seviyorum. İstediğim esmer ellerini, gözlerini, kokunu, yanık tenini. Bana dokunduğun anda hislerimi unutmadım, oysa sen yalancısın. Sen kimsin, sen ne rahat insansın? Yaşadığım en...